Пошукала поглядом, куди присісти, але поблизу нічого схожого на лаву не було, та й мороз не надихав до сидіння, тому повільно, обережно пішла у відділення. У студентів почалися іспити, пар не було, але зранку привезли важку хвору, і Софія бігала години дві то в лабораторію, то в хірургію по консультанта, то збирала консилюм. Нарешті застановилися на тому, що у хворої ниркова коліка, і перевели її в хірургію. Забігані Ганна Петрівна, Степан Михайлович і Софія сіли випити чаю. Впродовж дня Софії було не до власних відчуттів, але тут її схопило так, що вона аж стиха застогнала і посіріла обличчям. «Що тобі таке, дитину?» – зовсім не по-начальницькому спитала Ганна Петрівна. «Щось болить?» «Та ні, нічого», – соромлячись сказати, в чому справа, прошепотіла Софія. «Може, підеш додому?» «Мабуть, піду полежу», – сказала Софія і знову перемовчала новий напад болю. Ганна Петрівна співчутливо погладила її плече і пішла собі в пологове на консультацію. Софія зробила кілька кроків коридором і раптом відчула, як по ногах заструменіло щось тепле. Вона ступила кілька кроків, спершу повільно, тоді швидше, і вже майже убігла до маніпуляційної, єдиного місця, де можна було сховатися. У маніпуляційній мила інструменти Стефанія Казимирівна. Вона з першого погляду збагнула, що діється, бачила ж такого, перебачила. Вибігла і гукнула до ординаторської: «Степане Михайловичу, сюди, швидко!» Степан Михайлович знав, що медсестра даремно галаса не здійме, і миттю прибіг. Побачивши Софію, що стояла, мова чманіла, він, усупереч очікуванням, не забурчав, а лагідно проказав: «Та як же це так, дитино? Що ж ти раніше нічого не сказала? Покладіть хвору, я подивлюся. Це вже до медсестри». «Лягайте, Софієчко», – показала їй на крісло Стефанія Казимирівна. «Я вам допоможу». Степан Михайлович вийшов, чекаючи, поки усе підготують. Софія не розуміла, що з нею коїться. Якийсь туман застелив очі, в голові шуміло, руки трусилися. Живіт болів нестерпно, і щось гаряче текло без опину. Стефанія Казимирівна сама, щоб не було зайвих свідків, поклала Софію на крісло, отой предмет з кімнати жахів, якого однаково бояться усі жінки, незалежно від професії. Софія зрозуміла, що зараз увійде Степан Михайлович. «Стефанія Казимирівна, будь ласка, викличте Ганну Петрівну», – попросила вона, але було вже пізно. Степан Михайлович увійшов, зачинив двері на гачок, щоб ніхто не заважав, подивився на кров, якої накапало усюди, і присвиснув. «Ой, боюсь, не буде діла». Яке діло він мав на увазі, Софія не знала, але їй було вже однаково. Руки старого лікаря були теплими і м'якими. Він був обережним. Софія тільки один раз відчула біль, але стогнати не могла. Почують хворі. «Дідка неповний», – сказав Степан Михайлович і кивнув Стефанії Казимирівні. Вона забрещала інструментами. Софія зрозуміла, що відбувся викидень, але неповний. Частинка плодового яйця залишилась, і зараз її будуть видаляти отак самісінько, як вона десятки разів це робила сама іншим жінкам.